Что такое бясконцасць? Чалавечыя жыцці і гарады маюць свой канец. Кажуць, зямля і сонца і зоркі таксама далёка не вечныя. Простая і важная думка. Усё адарванае ад цэлага, агульнага, памірай. Толькі ў злітнасці з агульным, з цэлым і твая асабістая бясконцасць і бессмяротнасць. А цэлае гэта ты. Твае бацькі, твае сябры, знаёмыя, незнаёмыя людзі, якія ўжо сустрэліся на тваім шляху, ці яшчэ сустрэнуцца. Галоўнае адчуць, зразумець сваю злітнасць з імі. Шмат разоў я пачынаў пісаць гэты дзённік. Мне захацелася яшчэ раз згадаць сваё з'яўленне ў нашым класе. У класе, дзе я не паказваўся амаль цэлы год. Больш як паўгода я ляжаў у клініцы і 3 месяцы быў у санаторыі на беразе Чорнага мора. Займаўся самастойна, каб не адстаць ад аднакласнікаў. І вось зноў прыйшоў у школу. День. Сідайте. Пачнемо урок. Рудзяк, калі ласка, да дошкі. А ты, Сашка, малайчына, у выдатнай форме. Загарэла, як і дзеец. Ну, так 3 месяцы ж быў на моры. Я пачаў разглядаць аднакласнікаў. Усе яны выраслі, пасталелі. Доўгія калені Янкоўскага ўжо ледзь змяшчаліся пад партай. Таня Ковач яшчэ больш патаўсцела. Аляшэвіч абрызала косы і нагадвала акуратненькую, зграбненькую сцюардэсу. Саша, а ў нас у класе новенькі. Во малы. Гімнаст, баксёр. А адкуль ён? Прыехаў з Мінска. Ой. Няўжо гэта Зіна Васкоўцава? Яна. Здаецца, я толькі сёння ўпершыню ўбачыў яе. Сядзіць з горда ўскінутай галавой, з прамяністым паглядам, усмешлівым і адначасова добрым. Мне так і цягне скасіць вока ў яе бок. Дык расскажы, Давыдзюк, дзе ты быў? Не, паглядзіце, паглядзіце, якая яго куртачка! Фірма! Дык даць, кажу яго, марак за гранплавання. Дык што гэта вы налядзілі на чалавека? Хадзім, Саша, раскажыш пра свае прыгоды. Усім гамузам мы выкаціліся з класа. Вакол віраваў школьны натоўп, шумеў, крычаў. Аднак мне здавалася, што я размаўляў толькі з Зінай Васкоўцавай. Саша, Ты ж помніцца ўсё пра мора марыў. Цяпер, відаць, у мараходку пойдзеш? Не ведаю, Зіна. Там вельмі строгая камісія. Ну, ты ж ужо зусім здаровы. Амаль здаровы. Але што мараходка? Мы з дзядзькам нік ехалі ў Бахчысарай, раптам убачыў я на голым апаленым сонцам кургане вялізныя светла-шэрыя шары. Гэта была Крымская абсерваторыя. Ну, быццам на іншую планету трапіў. І ведаеш, Зіна, мне раптам захацелася застацца там. Скончыш школу, паступіш на радыёфізіку. Ці яшчэ куды? Дзякую, як кажуць, на добрым слове. А гэты наш новенькі. Пазнаёмцеся. Борыс Крашко. Саша Давыдзюк. А я чуў пра цябе. Буду рада, калі мы пасябруем. Я таксама. Вось такі ў мяне выдаўся першы дзень у школе. Цудоўны быў дзень. І за гэта я ўдзячны Зіне Васкоўцавай. Нік вельмі добра гаварыла яна са мной. І ўсе мне былі рады, нават таполі каля школы шумелі асабліва прыветна. Наогул раней я думаў, што жыву калі не ў самым цэнтры цывілізацыі, то вельмі блізка ад яе. За 7 кіламетраў ад нашага гарадка чыгуначная станцыя. Побач шырокая шаша, якая звязвае абласны цэнтр з Мінскам. З культурнымі ўстановамі таксама быццам бы ўсё, як мае быць. Ёсць кінатэатр, раённы дом культуры, спартыўная зала з басейнам, бібліятэка. Ну хіба мала. А ўвесь наш раён славіцца багатымі ўраджаямі бульбы, цукровых буракоў. Пра ўсё гэта я прывык чуць з дзяцінства, бо мой бацька – рэдактар раённай газеты. Ён заўсёды расказваў мне пра розныя славутасці раёна. Ось і цяпер, стоячы ля акна, я бачыў, як ля нашага дома спыняецца газік. Салют! Прывітанне, тата. Ну, як з'ездзіў? Дякую. Добре. О, я бачу, у тебе книги по астрономии. Это серьезная наука. Ого. Треба было бы мне погортать. А на во что тебе? О. Вы же артикулу по астрономии не друкуете? Ну вот. І моя газета табе ўжо не падабаецца. Я гэтага не казаў, ну. А мне здавалася, ты зусім не чытаеш. Чытаю. Праўда, не часта. Ну і як? Калі шчыра? Ну? Не вельмі. Ну, не цікавая твоя газета. Так. Ноччу бачыў я дзіўны сон. Мы сядзім на адной парці з Зінай Васкоўцавай. Каля нас спыняецца Тамара Карпаўна і гаворыць. Давыдзюк і Васкоўцава. Чаму гэта вы раней не сядзелі за адной партай? І Зіна, як заўсёды смела і адкрыта, адказвае, а таму, што раней мы не ведалі, што кахаем адно аднаго. Вось дык сон. Расказаць бы яго Зіні. Шаснаццатага лістапада. Даўно ўжо не браўся я за свой дзённік. Сшытак купіў яшчэ ў Севастополі. на набярэжнай, куды хадзіў любавацца морам і караблямі. Але зараз згадваецца не мора, а сённяшняя школьная падзея. Першым урокам была матэматыка. Калі Вольга Івановна павярнулася да дошкі, Аркадь Смолін выступіў з ідэяй. Зараз я прабегу па задніх партах з аднаго канца класа ў другі і назад. Вось і не прабяжыш. Ідзём у заклад. На што? Шчупаны. Толку мне сваіх шалбаноў. Давай на тваю ручку. Што? На гэту? Ну, давай. Не. На тую, што ты хаваеш у кішэні. І на якой дзяўчыну ў такім прыгожым купальніку. Ну што? А, была не была. Давай. Так. А цяпер старт. Што гэта? Я пытаюся ў вас. Што гэта такое? Ці ваше сумленне так паводзіць сябе на ўрок? А што здарылася? Чалавек прабег па партах. Ён жа, можна сказаць, жыццём рызыкаваў. Многія ў класе абурыліся ўчынкам Смоліна і пранікліся спачуваннем да Вольгі Івановны. Цяпер трымайся, 10 Б. До конца года будуць успамінаць. Асабліва цябе, Смолін. Але як бы там ні было, я за справядлівасць. На, трымай свой прыз. Што за нахабство? Хоць бы цяпер не вытыкаліся. Мала вам усяго гэтага? Ці ж гэта я пачаў? А, ты, Янковскі, заўсёды з боку прыпёк. Мне падабаўся гэты навічок, Барыс Красько. І на перапынку я падышоў да яго. Слухай, Барыс, ты хацеў, здаецца, дадаткова займацца фізікай, дык прыходь да мяне. Вечарам, а потым пластінкі паслухаем. Абавязкова прыйду. Дзякуй табе. Дваццаць пятага снежня. Тыдзень таму назад выпаў снег. Сапраўдны зімовы снег, які, ну, не знік быццам тэатральная дэкарацыя на другі дзень. А лёг трывала. Гарадок наш пад снегам зрабіўся яшчэ меншы, цяснейшы і ад таго больш утульны. На запрудзе мы расчысцілі лёд і зрабілі каток, там цяпер вечарамі людна. Я таксама некалькі разоў хадзіў. Шчыра кажучы, спадзяваўся, што на каток будзе прыходзіць і Зіна. Раней яна часта там бывала. Але сёння зноў не прыйшла. Я вяртаўся з катка з такім настроем, быццам пад тоўстым панцырам лёду. Сплыло нешта вельмі дарагое для мяне. Падыходзячы да касцёла, які стаяў на гары, пачуў гукі аргана, што выліваліся з прыадчыненых высокіх дзвярэй. Гадзіну 9 да мяне прыйшоў Барыс Красько. Барыс, у нашым горадзе творацца нейкія дзівосы? Сёння ў касцёле нехта іграе на аргане. А гэта арганіст, што жыве на кватэры ў Янкоўскіх. Завуць яго Генуч, малады такі хлопец. Трохі старэйшы за нас, але іграе ён, між іншым, здорава. Во як, аказваецца. Адкуль жа ўзяўся гэты арганіст? Мо Янкоўская яго на што-небудзь выменяла, ну як выменьвае дзесьці джынсы ці майкі. Раман гаварыў, што гэта ксёндз перацягнуў яго з іншага раёна. А ксёндза ты бачыў? Ён падобны на ліса. А Роман, між іншым, прапанаваў сходзіць завтра паслухаць арган. Цікава, правда? Я не супраць. Хочаш, паставлю пластінку з Бахам? А, не варта. Давай лепш што-небудзь больш сучаснае. Саша, а? А в нашым класе, аказваецца, многія сустракаюцца. Не разумею. Ну, ходить с девчатами. Крой, например, с Мартиненкой. Боков с Лешевичем. А, ты про это, ну, у них давно. А у тебя? Что у меня? У тебя с Восковцевым давно? Несколько разов я бачил вас разом. Вообще пытаюсь. Сябруешь ты с ее, эти, не? Сябрую, я думаю, что что-то такого. Мы с ее знаем из первого класса. Я как-то не жизнь. А зараз мне на тренировку треба идти. Ну ты молодчина. Самостойно занимаешься гимнастикой. Ну, спробую летом вытянуть на первый разряд. Легче будет поступать. А ты куда? Вырешил? Докладно не ведаю еще. Але туда, где нема математики и физики. Мой батька офицер, уяви, кольки мне школ довелось поменять. Тому, видать, с докладными науками не лады. Розные наставники траплялись. Ідэя паслухаць арган завалодала, як не паловай класы, на заўтра. Мы сарваліся з заняткаў. Урачыстасці ніхто з нас не адчуваў, мы перамірваліся, і вочы ва ўсіх былі вясёлыя і дураслівыя. Доўга мы там не выстаялі, з рогатам выкаціліся на вуліцу. Давай, давай! Мы былі ўсе ў снезе, расчырванелыя, вельмі вясёлыя. А дзе начальства наша? Васкоўцава дзе? Там, дзе і павінны быць сапраўдныя вучні. На занятках. О, пачакайце, хлопцы. Вы ж глядзіце, трымаце язык за зубамі. Што яшчэ будзе? А ты, Янкоўскі, як арганізатар са школы вылецеш першым. Самі захацелі, самі і пайшлі. Причем тут я? И правда, что? Ну, добро, други мои, добро. На свято сбираемся у меня. Батьки едут в гости, доверяющие мне трехпокоевые апартаменты. Аркадь, ты не можешь ни под разом. А ты, Саша, пойдешь? Да меня никто покой не запрошал. Ну, як же, домовлялись на уроку физкультуры. На якую ты не ходишь. Значит, записываю и тебе. Да вечара мы вырашылі выпусціць гумарыстычную газету. У рэдкалегію выбралі Рамана Янкоўскага, ён добра маляваў карыкатуры, Барыса Красько і мяне, каб у газеце не было граматычных памылак. Янкоўскі прапанаваў, каб газету мы рабілі ў яго дома. Там, маўляў, і фарбы, і утульна, і наогул ніхто не падгледзіць. Мы згадзіліся. І вось Раман малюе аднакласнікаў на галінках елак, кожнага падаючы ў смешным выглядзе, а мы з Барысам выдумляем надпісы. А, Генусь, откуль ты взялся? Ну, помнишь, не со столи звалился. Привитание, Генусь. Давай нам подмогу, бо у нас гумору не хапает. Ну, то я вам не помощник. Мало доводится смеяться. Усіх твоих сябров, Ромак, я ведаю, гэтага хлопца ніколі не бачу. Саша. Генас. Саша, наш професор. Ён любая задача рашае на кантрольнай, а мы ў яго спісываем. А не бачу ты яго, таму што Саша цэлы год лячыўся і жыў у іншым горадзе. Разумею, разумею. Як жа вы цэлы год жылі без яго, калі ён адзін за ўсіх вас па-сапраўднаму вучыцца? Крытыкуеш. Глядзі, Генас. А то Ромак зараз намалюе тебе в образе чорта і павесіць на ёлку. О, так кажеш, гумору у вас няма. По-моему, так занадто. Што, Генусь? Ну, прихапіла? Мо, принесці што? Ой, серце моєго не парадик змаряється. Нічого, нічого. Посяджу крыху, адпустіть. О, як добре в тебе атрымаўся Смолін! Чемпіён бігу па партах. Можа, і самалёт побач намаляваць, за якім ён гоніцца, а? Не, гэтага не трэба. гэта ўжо не смешна. Ты, Рома, каб на дурокамі гэта карпіў, можа з табой вучоным ці мастаком. А хопіць з мяне маёй вучонасці. Януць, калі табе не цяжка, сыграй нам што-небудзь. Магу сыграць. Гэта Шапен? Не ведаю што, але гэта Шапен. Ты пазнаў. Гэта Шапен. Як грае, а? Чым не Гілельс? Скажыце, Януся, а дзе вы вучыліся? У школе вучыўся. Мала толькі, вельмі мала. А так, у асноўным пры касцёле. Тебе б, Саша, такое жыццё, як у Генуся, не ўзрадаваўся б. Маці памерла. А ён пры ксяндзах ды пры багамолах розных. Навошта жадаць некаму майго жыцця, Ромак? У кожнага няхай будзе сваё. А пісьменнасці мне і сапраўды не хапае. У вас вялікі талент. Вам быў кансерваторыю? Хто ж мяне туды возьме? З граматы маёй ды... З маёй службы. Возьмуць. А скончыць школу? Мы дапаможам. А службу... Службу змяніць можна? Пайсці ў раённы дом культуры ці яшчэ куды? Хлопцы! Паможам чалавеку, а? Не яшчэ ж амаль паўгода да экзамену. Ну як, вы згодны? Тут самому падужаць гэты экзамен. А што? У гэтым ёсць сэнс. Пачнём займацца з Генусем і самі ўсё паўторым. Як ты сам, Генус? Вы гэта сур'ёзна? Да яшчэ як сур'ёзна. Табе варта толькі захацець і ўзяцца як след. Ну, а... Яну, можна было бы паспрабаваць. Не, не спрабаваць, а неадкладна і рашуча прыступім да справы. Часу не надта многа, кожны дзень трэба будзе займацца, можна ў мяне. А чаму не ў мяне? Асобны пакой, усе ўмовы. Ды якія тут умовы патрэбны? Галоўныя кнігі, значыць, вырашана. Завтра пачынаем заняткі. Давайте ўжо пасля свят. Адклад, Раман, не ідзе на лад. А цяпер бывайце, сябры, я на трэніроўку. Цікава, з кім гэта ты сабраўся трэніравацца? А гэта, Ромка, не твая справа. Всё, я пайшоў. Той вечар выдаўся проста цудоўны. Ад марознага паветра пашчыпвала твар, але дыхалася лёгка. Ідучы побач з Генусем, яшчэ нядаўна зусім незнаёмым мне хлопцам, я поўніўся самымі добрымі пачуццямі да яго, крыху няўклюднага ў рудым сялянскім кажуху. Мы мінулі плошчу і трапілі на вуліцу, дзе даўно ўжо не гарэла лямпачка на слупе, і тут я спыніўся ў захапленні. Глянь, Генусь! Якое неба. Вунь бачыш? Каляпалярныя сузор'і, Касіапея, Цефея, дракона, жырафы, рысі. А вунь знаёмая ўсім вялікая мядзведзіца, 7 апорных зорак. Але калі падлічыць усе, што ўваходзіць у гэтае сузор'і, а іх можна разгледзець без усялякіх аптычных прыбораў простым вокам, то атрымаецца 125, разумееш? 125 сонцаў, паміж якіх наша сонца. Ну, было б зусім непрыкметнай зорачкай. Здорова, а? Ага. Толькі я наўрад ці запомню ўсё, што ты зараз сказаў. Я люблю дзівіцца на зоркі. Просто гляджу на іх. і мені легше робиться на серце. Яны закружують голову, мільгатять у очах і адлятають ад нас. Правильно, адлятають. Узяць хоча б ту ж вялікую мядзведзіцу, усе яе 7 зорак разлятаюцца ў розныя бакі і паступова, незаўважна, для многіх пакаленняў людзей форма гэтага сузор'я мяняецца. Я не пра тое. Матуля калісьці казала, што зоркі гэта душы памерзлых людзей. Зараз яна недзе сярод гэтых ясных зорак пазірае на мяне і плача. І мне таксама хочацца плакаць. Генусь павярнуўся і, не развітваючыся, пайшоў. Ашаломлены яго словамі, я некаторы час не мог зрушыцца з месца. Дык вось, як праявілася ў юнака тое чужое, злавеснае, далёкае ад сённяшняга дня. І мне яшчэ больш захацелася памагчы гэтаму таленавітаму хлопцу. Праз некалькі дзён мы сабраліся ў прасторнай кватэры Смоліна і весяліліся на славу. Дзіна Барысевіч, актывістка школьнай самадзейнасці, прыдумала конкурс на лепшы канцэртны нумар, і кожны выдурыўся, як толькі мог. Смолін хадзіў на руках, Янкоўскі кукарэкаў, а Крой балбатаў пра ўсіх нас экспромтам смешныя гараскопы і выйграў прыз – загадкавую бутэльку ў блішчастай фальзе з шампанскім, як усе вырашылі. Але на самой справе гэта была бутэлька з малаком, і Крой давёў гульню да канца па-гусарску, разліваючы малако па бакалах. А раніцай мы рушылі на запруду, і там яшчэ гадзіны дзве спявалі, смяяліся. Вельмі часта побач са мной аказывалася Зіна Васкоўцева, вясёлая і прыгожая. Як добра, што менавіта так пачаўся самы важны год у нашым жыцці. Простая і важная думка. Усё адарванае ад цэлага, агульнага, памірай. Толькі ў злітнасці з агульным, з цэлым твая асабістая бясконцасць і бессмяротнасць. А цэлы гэта ты. Твае бацькі, твае сябры, знаёмыя, незнаёмыя людзі, якія ўжо сустрэліся на тваім шляху. І яшчэ сустрэнуся. Люблю арган. Ляжу вось тут, а ў галаве гучаць мелодыі, нібы праслухоўваю адну мелодыю за другой. Адразу пасля свята мы з Генусем пачалі займацца па ўсіх школьных прадметах. Збіраліся вечарамі ў Барыса Красько. Генусь быў кемлівы, ахвотна вучыўся, і мы былі ўпэўнены, што за кароткі тэрмін падрыхтуем яго да экзаменаў за дзесяцігодку. Неяк раніцай Генусь прыйшоў да мяне. Добры дзень, Саша. Добры дзень. Ішоў да цябе і трывожуся, ці ўстаў ты? Ды ўжо ж 11, я вонь колькі паспеў прачытаць. А Ромак у свежай спіць. Дзянёк сёння, любата, ясны, марозны. То я і гляджу, што ты такі вясёлы. Ну, гэта яшчэ і таму, што я сёння добра іграў. Хто ж тебе вучыў? Стары манах, у эцюз Баніфацый. Гэта яшчэ на Украіне, куды мы з маці ездзілі да сваякоў. Янось, а ты сапраўды верыш у Бога? Веру, вядома. Ты ж кніжкі чытаеш, радыё слухаеш. Чуў жа, напэўна, што ўсё пачынаецца з атама, з малекулы, а атам, малекула, гэта таксама цэлы свет. Не кажы так, Саша. Канечне, ты вывучаў навукі, але давай не будзем пра гэта. Так. Ну, не будзем, дык не будзем. Ты сам да гэтага дойдзеш. Я ж на хвілінку. Ты гаварыў, што ў цябе ёсць розныя пласцінкі і апаратура сучасная. Хочаш паслухаць? Ну. Ну, вось. Вось гэта, напрыклад. Я змог бы так сыграць. Ну, дзякуй табе, Саша. Пайду я. Я праводжу цябе. Я развітаўся з ім і, калі вяртаўся назад, напаткаў чымсьці ўзрушанага бацьку. Саша! Тата? Хадзі сюды. Я слухаю цябе. Хто гэты малады чалавек? Генусь. Я пытаюся, хто ён і чым займаецца. Мяркуючы па тым, як ты пытаешся, мой адказ табе не патрэбен. А зараз жа кінь свае псіхалагічныя практыкаванні. Што? Што табе ад мяне трэба? Што? Мне абрыдла жыць пад вашым пастаянным апякунствам. Дачакацца не магу, калі паеду адсюль. У цябе ўсё? А цяпер, калі ласка, выслухай мяне. Твоя мара вырвацца з дому неўзабаве здзейсніцца. Можаш не хвалявацца. Толькі пры ўмове, калі ты сам сабе не нашкодзіш. А пакуль ты толькі шкодзіш сабе і псуеш кроў нам з маці. У вышэйшай інстанцыі паступіла пісьмо наконт вашай школы. Там ёсць і тваё прозвішча. Не палохайся. Гэта на тваёй кар'еры не адаб'ецца. Дзевятнаццатага студзеня. Зноў прадаўжаю свой жыццяпіс з надзеяй пакінуць хоць след у памяці нашчадкаў. Жарты жартамі, а патаму пісьмо, пра якое казаў бацька, прыходзіла ў нашу школу камісія. Але ўсе мы былі перакананыя атэісты, і камісія быццам бы супакоілася. Затое дазналася аднекуль пра нашы паводзіны на ўроку матэматыкі, і мы захваляваліся. Мы самі былі вінаваты. Я не ведаю, я каму, а мне няёмка. І няёмка перш-наперш перад Вольгай Івановнай. Ну што яна нам такое кепскае зрабіла, што мы так зняважылі яе? А чаго ты, Васкоўцова, на мяне глядзіш? Не, яна таксама нічога не зрабіла. Не, Смолін, зрабіла. Толькі не кепская, а добрая. Ну хіба яна вінавата, што ў нас занадта многа сілы, і мы не можам стрымаць яе? Ты карацей, Зіна. Вось яна як камсор класа. Я як староста просім, ну, па-сяброўску ўсіх просім. Давайце сядзець на матэматыцы ціха. І па-сапраўднаму займацца. І я яшчэ вось што хацела сказаць. Мы лічым сябе дарослымі. Вядома, мы дарослыя. А ці заўсёды думаем пра вынікі таго, што робім? Ну вось, напрыклад, пайшлі ў касцёл паслухаць арган. Цікава, канешне, а вунь як гэта ўсё павярнулася. А можа, мы туды хадзілі весці антырэлігійную прапаганду? Правільна! Правільна! Ну, хопіць! Правильно. Ну, хопіць, лічу, што на конт матэматыкі мы дамовіліся. Пасля сходу я пачакаў Зіну, і мы разам выйшлі са школы. Ты чымсьці засмужана, Зіна? Все такія разумныя, перадавыя. А толькі з гэтага адно глупства атрымліваецца. Ты пра тое, што казаў Барыс Красько? Між іншым, я прыкладна гэтак жа думаю. У Домскім саборы таксама заўсёды гучыць Бах. Угу. І ты яшчэ. У Домскім саборы на канцэрт арганнай музыкі прыходзіць, каб паслухаць музыку, а не маліцца. А ў нас у касцёле моліцца. Гэта табе ясна? Зін, не ускладняй, калі ласка. Скажы, Саш, а як ты адносішся да Барыса Красько? А якое мае дачыненне Барыс да таго, пра што мы гаворым? Чаму ты пра яго ўспомніла? Ну, з яго ж мы пачалі размову. Ага. Правда. Барыс. Нормальны хлопец. Спакойны, вытрыманы, надзейны. Ну што яшчэ? Ведаў толькі малавата, але мне ён падабаецца. Значыць, за тое, што ён надзейны, спакойны? Ці яшчэ за што? Ты не адказаў на маё пытанне, прафесар. Кожны вечар мы збіраліся ў Барыса Красько. Яго бацькі амаль ніколі не было дома. У маці таксама знаходзіліся нейкія справы ў Доме культуры, дзе яна працавала метадыстам. Ніхто не перашкаджаў нам, Раману, Генусю, мне і, вядома, Барысу займацца. Ніхто не глядзеў на Генусю, як на страшылу. Ніхто не папракаў сяброўствам з ім. Слухайте. Не магу без смеху вспомніць Смоліна на сённяшнім уроку матэматыкі. Сам рашае задачу, уважліва слухае Вольгу Івановну, а пасля ўрока кажа: «Калі і далей гэтак пойдзе, паразгубляю неабходныя для лётчыка якасці: ініцыятыўнасць, наступальнасць, уменне арыентавацца ў складанай абстаноўцы». Сёння мы ўсе малайцы. І Вольга Івановна была задаволена. Я ж не расхваляваўся, калі яна сказала: «Дзякуй вам, мае харошыя, за гэты урок». Пра што гэта вы? А ведаеш, Генусь, сёння мы ўзорна паводзілі сябе на уроку матэматыкі. У такіх выпадках Смолін кажа: «Канец свету». Між іншым, як ты, Генусь, лічыш, калі настане канец свету? Што там твой ксёнц гаворыць? А чаму ксёнц? Пра гэта радыё гаворыць. Пачнецца вайна, гэта і будзе канец свету. А, прыслухоўваешся да голасу бязбожнікаў? Хіба ж не цікава, што адбываецца ў свеце? Чытаючы, разумееш больш. І ракеты, і атам. Усё пачалося з кніжак. З розуму, Генусь. З усімагутнага розуму чалавека, які прыдумаў усё. І ракеты. І нават твайго бога. А што вы тут не вырашаеце? А Генусю ксёнц не дазволіць развітацца з богам. У Генуся свая галава на плячах. Калі захоча, можа ўладкавацца ў Доме культуры музыканта. Ці лектарам па барацьбе з рэлігіяй. Тэма: «Як я перастаў верыць у бога». Мне, Ромак, перастаць не гэтак лёгка, як табе. Так я ж не веру ніколі. Вось пра тое я і кажу. Ты нікому не верыш. Няма дурняў, абы каму верыць. Я веру таму, што даказана раз і назаўсёды. Хлопцы, на сёння праграма выканана. Хопіць, я бягу на трэніроўку. І як у цябе толькі цярпення хапае аднаму ў спартыўнай зале? Чаму аднаму? А можа, ён запрашае каго? Зноў нейкія намёкі. Калі гэтак цікава, прыходзьце. Паглядзіце. Мне не цікава. А каму трэба, той няхай глядзіць. Мы разам выйшлі на вуліцу і, жартуючы, пашыбавалі ў цэнтр горада. Я, Генусь, Раман дадому, Барыс у школьную спартыўную залу. Аднак не паспелі мы і 100 метраў прайсці, як наперадзе ў двары драўлянага дома пачуўся крык. Олы! Стой, кажу! Стой, заб'юся! Болей Скварчаўскі бушуе. Як напнецца, усіх дома ганяй. Дык памагчы трэба было. Самі разбяруцца. Сунешся ў чужое карыта і схопіш па носе. У гэты час проста перад намі расхінуліся веснічкі, і адтуль выскачыла жанчына. А, першы жанецца, я табе пакажу, Что подумаете, дядька? Ах ты, шанюк! Ужись меня сжимал! Сиди с дороги! Успокойтесь, я кажу! Ах ты, гадюка! Забью! Боліс кинулся на Бориса, однако той отскочил в бок и поспел схопить Боліся за руку. Резко повернул ее за спину. Ах ты, вином налитый вином! Пусти, пусти, чуешь? У милиции отпустят, коли захочут! Пусти, пусти! Хлопцы, хлопцы! Хочу худшей сюды с Генусем благо! Роман тримал Генуся, який обвис у его на руках. Викликайте худкую допомогу, худшей! Заодно милицию, как этого п'яницу знать! Милиция была недалеко, и я побег туды. Оттуль позвонили в больницу, и машина худкой допомоги повезла Генуся. До дому я вертался один. Велично и холодно взяло на небе зорное светло. А я сам сдавался незначной дробинкой, сгубленной у ледяной просторы свету. Студзеня. У гэты дзень мы з Раманам выбраліся ў больніцу наведаць Генуся. Прывітанне! Гэта вы, хлопцы, вось добра. Я чакаў вас. Ляжы, ляжы, не варушыся. Ты, галоўнае, не паддавайся хваробе. Шкада, што заняткі нашы спыніліся. Падвёў я вас. Такой бяды. Паправіся, нагонім. Клапаны ў мяне некія слабыя. Прапануюць зрабіць аперацыю на сэрце. Ну, калі прапануюць, трэба згаджацца. А хто іграць будзе ў касцёле? Ты яшчэ пра гэта думаеш? Да бабулі ўсё роўна будуць хадзіць туды. Яно то так. Толькі я для сябе іграю. Люблю арган. Ляжу вось тут, а ў галаве гучаць мелодыі, нібы прыслухоўваю адну мелодыю за другой. Ты нечым усхваляваны, Генус? Пан Ксёнц прыязджаў наведаць на машыне сваёй. Усё пра душу тваю клапоціцца? Пра вас усё распытваў. А што? Мы парушылі ў яго Генуся веру ў Бога? Баіцца пойдзе Генус вучыцца такога арганіста згубіць? Не трэба, хлопцы. Ну, прабач, Гена. Я хацеў спытаць, можа, прынесці табе што-небудзь пачытаць? А вось за гэта дзякуй. У цябе замак альшанскі ёсць? У Зінкі Васкоўцавай ёсць. Заўтра прынесём, ну мы пойдзем, а ты, Гена, лячыся добра. А? Набірайся сіл, спраў у нас з табой наперазі. А, колькі. Ну, бывай. Бывайце. Да сустрэчы, Генка. Вышэй трымай галаву. Навошта табе было заводзіцца на конт ксяндза? А што? Лепш было сядзець, як ты быццам мыла з'еўш? А ксёндз маці на мяне паскарліцца. Усяго ты баішся. Аднаго не баішся. Не баішся навесці тень на чалавека, пасмяяцца з яго, прынізіць за такіх аматараў здавальняцца не праўдай, а толькі яе падабенствам? А вось як ты праўду любіш. Ну, хадзім, я пакажу табе твае праўду. Раман рашуча павярнуў да школы. Не размаўляючы, паглыбіліся мы ў школьны двор, пералезлі праз хмызы заснежанага язміну і спыніліся каля асветленых вокнаў спартыўнай залі. Цяпер глядзі. Праз невялічкае вочка ў заледзянелай шыбіні я ўбачыў Зіну Васкоўцаву і Барыса Красько. Яны сядзелі побач, Зіна нешта ўсмешліва гаварыла яму і пяшчотна гладзіла рукі. Што? Што гэта? За тое, пра што гаворыць уся школа. І толькі ты адзін не ведаеш. Ну і падонкі ж вы ўсе! Цяжка пераказаць, што я перажыў у той вечар. Цяпер, калі боль крыху мінуе, стараюся спакойна разабрацца ва ўсім, а якое Права я маю дакараць Зіну ці злаваць на Барыса. Калі адбылася натуральная з'ява, дзяўчына выбрала больш дастойнага, больш смелага. Усё нармальна. Толькі навошта яны маўчалі, хаваліся? Значыць, слабаком мяне лічылі, якога не варта крыўдзіць? Пятнаццаць мінут прайшло, а матэматычкі няма. Барыс, што здарылася? А я адкуль ведаю? Во староста называецца. Дык схадзі ў настаўніцкую. Слухай, хлопцы, а то, можа, рванем з урока, га? Трэба толькі сачкаваць. Зараз схаджу. А пакуль... Люблю назоўнікі, якія ў назоўным склоне канчаюцца на «у». Вось паглядзі, Смолін. Ну? Эму, а вось... Кенгуру. Правда ж, ад аднаго гэтага вее экзотыкай, ад аднаго у. Катманду. Рагу. Ага, ўзяць нагу, зварыць рагу, набраць вагу. Бачы, як выдатна выкрасліўся твой жыццёвы прынцып, Янкоўскі. А не ўсім жа быць прафесарамі. Як думаеш, Смолін, наш прафесар, скажу навуцы сваё кукарыку, а? Вот так сам нау. Неприемная новина! Что здарилось? Неприемная новина. У нашей районцы измещено письмо, у яким небыто пишется про Вольгу Ивановну. И над гэтага захварела, урока не будет. Чекайте, а что за письмо? Про что там говорка? Ну, казали, там про одну наставницу, якая живе у городе. А у вёсцы у гэты час ляжить... Прыкаваная да ложка яе хворая маці. Дык пры чым тут Вольга Івановна? Як пры чым? Гэта ж у яе маці у вёсцы. І што, Вольга Івановна прыняла ўсё гэта на сябе? Ну кажу ж, захварэла ажно. Ды не можа Вольга Івановна кінуць маці, не можа. А што тут мітынгаваць? Сын рэдактара сярод нас, трэба спытаць у яго. Саша, ты што-небудзь ведаеш? Ён што? Друкаваў гэту заметку? Пудзіла ты гарохавая? Ну, пісьмо ж, напэўна, правяралі? Не трэба ператвараць гэта ў трагедыю. Ну, надрукавалі пісьмо ў газеце. Нейкія суседзі пішуць пра нейкую настаўніцу. Ніякага адрасу там няма. Так, можа, звычайнае супадзенне альбо выдумка. Так, для прыкладу. А мы ўсё бяда, бяда. Але вы падумайце, як адчувае сябе Вольга Івановна. Ты, Зіна, ўсё занадта эмацыянальна ўспрымаеш. Вядома, прасцей быць раўнадушным. На жаль, ты сапраўды да ўсяго раўнадушны. Акрамя сваёй гімнастыкі. Вось. Сцэна ля фантана. Пры чым тут сцэна ля фантана? Тут хутчэй сцэна свіння пад дубам. Эй, ты разумнік. Заткніся са сваёй адукаванасцю. Як табе не сорамна, Барыс? А што я такое сказаў? Ва ўсіх здаюць нервы. Нелёгка нам даецца 10 клас. Але што я хачу сказаць? Вось у такія мінуты намнога ясней пачынаеш усё разумець. І ўсё адразу становіцца на свае месцы. І яшчэ, калі мы сапраўды дарослыя і можам браць на сябе адказнасць, то не павінны пакідаць у бядзе Вольгу Івановну. Давайце з'ездзім у тую вёску. Сёння пасля урокаў. Ну, хто жадае? Ну, усе паедзем. Паедзем. Да навошта ўсім? Хопіць некалькіх чалавек. Ну, вось, Таня паедзе, Ковач, Саша Давыдзюк. Ну, я і хопіць. Заедзем да маці Вольгі Івановны, перададзім гасцінец, распытаем, што ды як. І мы з'ездзілі ў тую вёску, дзе жыла маці Вольгі Івановны. Гэта недалёка. Кіламетраў 10 ад нашага гарадка. Вернулся я до дому вечером, коли по телевизору заканчивалась программа «Час». Батька сидел в кресле. Дорогую всем нам родину. Тата, слушать. Мы были у вёсцы, где живе мать Вольги Ивановны. Под шум тихого океана. Ну и что же вы высветлили? А то и что все это хлусня. Что? Хлусня, кажу, маці нашай настаўніцы нам расказала і нават напісала. Во. Глядзі, што дачка не забывае яе, прыязджае, хоча забраць да сябе, а яна сама не згаджаецца. Вы дарэмна пакрыўдзілі чалавека. Але ж нідзе ж не было сказана, што пісьмо пра Вольгу і Гэта не важна. Усе ў гарадку, яна сама так зразумелі. Не вінаватага не так лёгка пакрыўдзіць. Тата. Тата, пасля гэтых слоў я проста не змагу паважаць цябе, ты чуеш? Ведаеш. Усяму ёсць мяжа. І твайму нахабству таксама. Чорт ведае, што з чалавекам зрабілася. Ну, вось што. Пайшоў вон. Я зайшоў у свой пакой, узяў грошы, якія мне прыслаў дзед на дзень нараджэння, і выбег з дому. Сеў на апошні аўтобус, які адпраўляўся на чыгуначную станцыю, а потым і на поезд. Мне ўсё роўна было, куды ехаць, абы толькі далей ад свайго гарадка. Купе было пустое, я паклаў галаву на столік і непрыкметна задрамаў. Што ты муляеш сабе скулы, зямляк? Кладзіся вунь на лаўку, паспі як чалавек. Насупраць я ўбачыў маладога паўнатварага матроса. Кладзіся, кажу. Адпачні па-людску. Да я ўжо адпачыў. А, ну, такім разе перакусім. О, бачы, як мяне экіпіравалі. Вяндліна, вараныя яйкі, о, сала, каўбаса хатня. Ад гэтых прысмакаў у мяне ажно дух заняло. Не еў жа я, лічы, з самага ранку. Ну, мы не саромеся. Гэта ж я землячок ад бацькоў еду. Бач, колькі надавалі, аж да тропікаў хопіць. Так што рубай, колькі ўлезе. А вы што і сапраўды да тропікаў едзеце? І вярнуўся на свой цеплаход, які зараз у Ленінградзе на рамонце. Пасля ажно на 3 месяцы пайду ў плаванне. Спачатку ў Канаду. Адтуль у Монтэвідэа, праз Атлантыку. У Афрыку шлях вядомы. Скажыце, а можна да вас уладкавацца? Ну, хоць юнгам, хоць якой прыслугай? Хм. Без мараходкі не возьмуць. Навошта ж мараходка для работы, скажам, на кухні? На камбузе? Хто яго ведае? Але не буду цябе абнадзейваць. Хутчэй за ўсё не возьмуць цябе, землячок. Хіба толькі хто паспрыяе. І тут я ўспомніў пра свайго севастопальскага дзядзьку, які павінен быў вярнуцца з дальняга рэйса. Ён можа памагчы. І вось я ў Севастополі. Дзядзька, на шчасце, ўжо быў дома. Саша? А што здарылася? Побач не было ні жонкі, дзядзькі Лёні, ні дачкі яго Веры, таму можна было ўсё яму расказаць і адразу ж даведацца, як паставіцца дзядзька да майго прыезду. Так. Аварыйная сітуацыя, шчыра скажам. Я, допустим, не бегаў з дому, калі бацькі праміраліся лечнымі да аднаго майго месца. Так. Так. Значыць, ты рашыў не вяртацца дадому? Рашыў. Ну, 10-годку, кажаш, скончыш завочына. Гэта я дапускаю. Наконт твоей работы я переговору с начальством, хотя попереживаю, тут множество складаностей. Так. Покуль поживешь у нас, а зараз, Саша, давай позвоним твоим батькам. Треба быть милосердным хотя бы до мать. Целыми днями я блукал по городе. У меня несколько разов был на Сапун-горы, але больше любил бавить час у шматликих севастопольских бухтах, назирать за гандлёвыми и военными суднами, гадать, откуль яны прибывали, куды збіраюцца. Праз тыдзень дядька Лёня сказаў: «Значит так, Саша, формируется экіпаж сухогруза. Ён будзе хадзіць паміж Адэсы і Поці. Ужо была гаворка з капітанам, ён згаджаецца ўзяць юнгу». От каб толькі хутчэй. Цярпенне, Саша, цярпенне. Ой, табе пісьмо. Вось вазьмі, калі ласка. Ад бацькі. Дарагі мой сын, цяжка выказаць, што мы перажылі з маці за тыя дні, што цябе няма з намі. Яшчэ цяжэй сказаць пра тое, што адчуў і адчуваю я асабіста. Я пакутна раздумываю над тым, што здарылася. Я прычыну бачу ў сваёй няздольнасці зразумець цябе і тыя перамены, якія адбыліся з табой за апошні год. Мы з маці, не так маці, як я, проста не змаглі разгледзець у табе ўжо дарослага чалавека, якім ты стаў у далечыні ад нас. Строгі суд над сабой дапамог мне заўважыць шмат такога, чаго раней я не заўважаў ці не хацеў заўважаць. Я скажу, што мы прызналі памылку газеты, якая змясціла пісьмо ананімшыкаў. Шэрае прызнанне сваіх памылак, калі і не прыносіць радасці, сынок, так многаму вучыць. Не разгадаў я і тваёй дружбы з арганістам касцёла, маладым хлопцам, якому выпаў на дзіва горкі лёс. Я разумею, сынок, што табе будзе цяжка даведацца пра гэта, але набярыся мужнасці. Малады арганіст памёр. Радкі пісьма раптам заскакалі, пакрывіліся. Я сунуў пісьмо ў кішэню і выскачыў на двор. Нічога не бачачы перад сабой, я ішоў туды, дзе праз некалькі кварталаў шумела і грукатала штармавое мора. Кім ты плачаш, Саша? Паену, Сюзіна. Ты плачаш па сваім дзяцінстве, з якім ты развітаўся назаўжды. Я і па табе плачу, Зіна. Не трэба. У цябе наперадзе жыццё вялікае, як сама бясконцасць. Але што такое бясконцасць? Чалавечае жыцці і гарады маюць свой канец. Кажуць, зямля і сонца і зоркі таксама далёка не вечныя. Так, нішто ўзяты асобна не вечнае. Усё мае свой пачатак і свой канец. Якая простая і важная думка. Усё адарванае ад цэлага, агульнага, памірае. Толькі ў злітнасці з агульным, з цэлым і твая асабістая бясконцасць і бессмяротнасць. А цэлае – гэта ты, твае бацькі, твае сябры, знаёмыя і незнаёмыя людзі, якія ўжо сустрэліся на тваім шляху, ці яшчэ сустрэнуцца. Галоўнае адчуць, зразумець сваю злітнасць з ім. Я тебе усюды шукаю, Саша. Что здарылася? Тяжкая вестка. Помер мой сябр. А, так. Я разумею твое горе. Справа пасовывается, Саша. Ты не передумал? Передумал. Я... Вертаюся дадому. Давно уже не доставаў я свой сшытак. Жыццё цалкам захапіла мяне. Скажу больш. За апошнія некалькі месяцаў мне давялося перажыць так многа, што іншы раз здаецца, быццам я зрабіў доўгае і цяжкае падарожжа праз усю галактыку. Прытым пяшком, а не на касмічным лайнеры. Наогул я схіляюся да думкі, што і ў старыя, і ў новыя часы людзям давядзецца пешу. І толькі пешу праз спатыканні і блуканні прарабляць вялізны шлях да разумення сябе самога, свайго жыццёвага прызначэння. Одним словом, до дорослости.